istniejące w historii. Znaczy, proszę bardzo, Lech Wałęsa jeszcze żyje, no, ale w każdym razie realne postaci, prawdziwe postaci. To jest bardzo trudne, bo żeby nie parodiować, żeby w jakiś... Bo można parodiować i Lecha Wałęsę, i Witolda Gombrowicza bardzo łatwymi środkami. Czy można no, próbować ich jakby udawać. To jest zupełnie co innego niż zagrać. Dobrze zagrać. Ależ absolutnie się z panią zgadzam i na tym polega synteza też. To znaczy nie na tym, właśnie nie na tym, że się udaje tembr głosu, tylko że szuka się tych podstawowych komponentów, je się wybiera, oczyszcza się z niepotrzebnych. To widać bardzo wyraźnie u Sztura, który gra tym, jak stoi, jak ma napięte mięśnie. To się udziela widowni, a to jest spektakl, który jest grany w wielkich halach i nagle widać, że stoi facet w złej marynarce, w doklejonym wąsie i ma w sobie takie napięcie, taki rodzaj złości na to, co nie wyszło światu i co nie wyszło jemu samemu i ma w tym taki rodzaj buntu i taki rodzaj pretensji do nas, częściowo niesłusznej, częściowo jeszcze, przepraszam, ale narcystycznej. Ale to się wszystko w tym mieści. I to jest tylko w napięciu mięśni. Trochę na tym polega ten zawód, trochę się o tym czasami zapomina. Czasami mam poczucie, że osoby, które piszą o aktorach, zajmują się tym, co jest napisane w roli, a nie jak ta rola jest wykonana. Akurat w te przypadki, które pani wybrała, pani Basiu, pod którymi ja się absolutnie podpisuję, to są takie przypadki, gdzie jest ważne, jak aktor buduje rolę, jak ją oczyszcza z rzeczy niepotrzebnych i jak ją podnosi do rangi syntezy. I chciałbym, jeśli można, powiedzieć jedno słowo więcej jeszcze, nie wiem, czy będziemy wracać, o Piotrze Adamczyku. Bardzo proszę. Bo ja też go wysoko oceniałem i w tej ankiecie u Kaliny, i w moim tym przeglądzie aktorów. Z takiego poczucia, że sprawiło mi wielką frajdę oglądanie aktora, któremu uwierzyłem, że grając rozmaite głupstwa, grając rozmaite reklamy, zawracając mi głowę byle czym, on jednak chce, bardzo chce zagrać coś mądrego. I jak mu dają te szanse, to wie, jak to zrobić. To jest jakoś oczyszczające, to jest jakoś przyjemne właśnie to, że widzimy aktora, który nie zapomniał o tym, co jest, przepraszam, najważniejsze. W związku z tym to jest... to był Chopin i Jan Paweł II. Ale jak kiedy? Ale jak dawno? Ale przecież... Wciąż młody. A przecież po części to było też obciążenie tego artysty. Ale oczywiście w filmach, a nie w teatrze. Teraz tak, więc... No 10 lat temu znakomity Konrad w Wyzwoleniu Macieja Prusa w Teatrze Telewizji. Tak, znakomity. Tak. Mhm. No tak, to był młody Adamczyk jeszcze. A teraz jest dojrzały Adamczyk. Mhm. No dobrze, to może, żeby jeszcze taka triada. A no, Adamczyk, powiedzmy nam tak troszkę z boku, no bo to teatr telewizji, ale jeszcze z tego teatru żywego planu. Nie widziałam spektaklu, ale też wyróżniali państwo, zarówno pan Jacek, jak i państwo w miesięczniku Teatr Mirosława Bakę. Wracam do Teatru Wybrzeże i do śmierci, tym razem podchodzę do śmierci komiwojażera. Zresztą przez debiutanta, a na pewno bardzo młodego reżysera zrobiony spektakl. Drugie przedstawienie. Tak, tak. Bardzo młody reżyser. Tak. Reżyser nazywa się Radosław Stępień, tak. Radek, jak Radek Stępień, jak się tak podpisuje, sobie skraca, tak. Jak sobie skraca. Przez jakiś czas będzie skracał, a później już dojrzeje. Zadebiutował na scenie Teatru Ludowego w Krakowie u Małgorzaty Bogajewskiej w Panną Julią, a Śmierć komiwojażera była jego drugą pracą. Mhm. I teraz jak wieść niesie... Ale ja pytam o Bakę. Tak, jak wieść niesie chyba chyba udana następna premiera w łódzkim Jaraczu, natomiast na to, to ja jeszcze nie widziałam. Natomiast Kaspera Hausera się pokłócił. Mirosław Baka zrobił bardzo wzruszającą rolę, graną zupełnie inaczej niż do tej pory grywano tę postać i to może jest, zwraca uwagę, ponieważ czegoś wspólnie panowie się tutaj doszukali, to znaczy doszukali pewnego takiego tragicznego rysu pomiędzy ojcem a synami, a zwłaszcza jednym z synów. I widać, jak te same błędy powracają w następnym pokoleniu, jakby, jak nie można uciec od pewnych rzeczy, które zrobił ojciec, jak synowie nie mogą przekroczyć tej granicy, pokonać tego w sobie. Tam bardzo ładnie to w tym przedstawieniu wyszło, a oczywiście jakby zasadzało się na roli Mirosława Baki, który bardzo pięknie tę postać poprowadził. Ja bym wyróżniła też Piotra Biedronia, który grał jednego z synów. Piotr Chys też bardzo ładnie zagrał jego brata, ale też ten postać Biedronia z tym ojcem korespondowała i tutaj czuć było te wspólne fluidy i właśnie ten problem. Ja troszeczkę inaczej myślę o tym przedstawieniu, nie przecząc twojej interpretacji. Ty mówisz, że najważniejsze jest, bardzo ciekawe, że błędy się dziedziczy i to dziedziczy w sposób nieuchronny. A dla mnie ciekawe, też było to bardzo ciekawe i też w tej współpracy rzeczywiście bardzo fajnego młodego reżysera, któremu moim zdaniem ten Kaspar Hauser kompletnie nie wyszedł, ale to wyszło znakomicie, ta śmierć komiwojażera, więc jego z Baką, mianowicie to było przedstawienie nie o postaci tragicznej, tylko postaci słabej, która się oszukuje. Czyli to była opowieść o samooszukaństwie. O samooszukaństwie, które jest tragiczne, ale takie tragiczne w naszym współczesnym rozumieniu. Znaczy, to nie jest tragizm antyczny, to jest po prostu pewne zmaganie z własną słabością i zmaganie przegrane. I to takie, które w gruncie rzeczy zostawia połączenie współczucia z niesmakiem. I trzeba mieć dużo odwagi aktorskiej, żeby tak zagrać, żeby nie bronić za wszelką cenę postaci. Baka jej nie broni za wszelką cenę. Baka pokazuje to, jak ten człowiek drapuje się w postaci ojca i mądrego człowieka, jednocześnie trzęsie portkami przed światem. To jest rodzaj bardzo takiego dotkliwego ostrzeżenia. I jedna z najmądrzej przeprowadzonych opowieści teatra, bo Stępień tam zrobił coś takiego, że poszatkował tę opowieść Artura Millera sprzed lat 60 czy 70, która jest linearna i taka, jak się dawniej opowiadało. Tutaj to chodzi w przód i w tył, tutaj się pojawiają rozmaite groteskowe wynaturzenia i nie jest to dokładnie tak, jak to mamy w serialu, że tu się zaczyna, a tu się kończy, a jednocześnie dokładnie wiemy, o co chodzi i na czym polega ten ból słabości Willego Lomana. A ja tak na moment jeszcze wrócę do Piotra Adamczyka jednak, bo no, to rzeczywiście no, absolutnie fantastyczna rola, ale nie o tym chciałam powiedzieć. O tym, że Babrzyniec Kostrzewski zwrócił uwagę, bo wielokrotnie z nim rozmawiałam, bo to też taki no, reżyser roku przez właśnie Obo Wesele też nagradzany i tak dalej. Tak, najbardziej. Na dwóch teatrach Grand Prix, później Nagroda Mediów Publicznych, ale zwracał uwagę na to Babrzyniec-Kostrzewski, że Piotrkowi dobrze zrobiło to, że przez lata pracował w filmie. To znaczy, że on tak zagrał, zagrał do kamery, to, co prawda w teatrze, ale teatrze telewizji. I on wiedział dokładnie, co się robi przed kamerą, żeby te niuanse, żeby te takie, no właśnie te drobinki jakieś, które może w teatrze żywego planu są niezauważalne, bo daleko gdzieś tam ten aktor gra, żeby to właśnie wyciągnąć, żeby to uwypuklić, że właśnie mimo, że straciliśmy Piotrka w teatrze, czy na teatr go stracił, ale film nauczył go pewnych takich no, sytuacji aktorskich, czy takich, dał mu takie umiejętności, które właśnie sprawdziły się w Weselu. No, troszkę streściłam teraz rozmowę z Lawrzyńcem Kostrzewskim. No ale niech nie... teatr, skoro go stracił, to niech go spróbuje odzyskać. Otóż to. Ja się, to jest takie pytanie obserwatora z zewnątrz. Facet zrobił świetną rolę w teatrze telewizji. Słyszy pani o jakiejś porządnej propozycji z teatru? Nie, kolejna filmowa i będzie właśnie premiera na początku roku. Dokładnie. I w dodatku za granicą, bo w Polsce to gra w takich tam, grał romantycznych komediach głównie, że to świetnie się sprawdza to również. To jest aktor, który zagrał Artura w Tangu Mrożka w 97 roku. No, on potrafi. W teatrze współczesnym. Tak. Mhm. U Macieja Anglerta. Także jeśli chodzi o aktorów, jeszcze koniecznie trzeba wymienić Mariusza Ostrowskiego jako Najmrockiego. W teatrze w Gliwicach. Tak, czyli w Gliwicach i pojawia się ten, Gliwic. Pojawiają się Gliwice, tak jak przed laty pojawił się Sosnowiec, ni stąd, ni zowąd, bo tak o nim nie rozmawialiśmy za często. A tu nagle teatr Zagłębia w Sosnowcu, teraz teatr w Gliwicach. W zeszłym roku dużo mówiliśmy o Teatrze Śląskim w Katowicach za sprawą pod presją, tak? Tak. Czyli mówię teraz o Sandrze, Korzeniak, która znowu zniknęła nam z pola widzenia. Znowu się pojawiła się w materiałach do Medei w Łaźninowej. No, jeszcze tego nie widziałam, ale miesiąc temu chyba była premiera. Tak, jeszcze nie zdążyliśmy o tym pomyśleć i porozmawiać. Może za rok, jeżeli jeszcze. Tak, bo to jesienna premiera. O właśnie. Jesienne premiery, o których mówił pan Jacek Sieracki. Teraz musimy zrobić przerwę, bo zostało nam już niewiele, bo 50 tylko minut, proszę państwa. A to dopiero początek naszej rozmowy. Także biedny Wojtek Osowski, zabieramy mu kolejne 2 godziny, prawda Wojtku? Nie, żartowałam. To teraz będzie aktor kolejny, znaczy była aktorka śpiewająca, teraz będzie aktor, który potrafi śpiewać, ale piosenka jest filmowa, serialowa, bo w teatrze za dużo nie śpiewa się. Raz, dwa, trzy, szukasz ty. Ence, pence, w której ręce? Raz, dwa, trzy, szukasz ty. Tak ciemno, tak duszno, tak mętnie, tak boli. Przez wodę tak ciemno, jak strach. Idę, tak płynę, bez ciebie, bez szans. Gdzie światło, gdzie radość, gdzie spokój, gdzie świat. Na powierzchnię płyniesz w tłumie, na dno padasz sam, sam, sam. Wierzyłem naiwnie, że znajdę cię tam. Bo jakoś przedziwnie dostrzegłem twój ślad. Ręce, ręce, w które ręce raz, dwa, trzy, szukasz ty. Ręce, ręce, w które ręce raz, dwa, trzy, szukasz ty. Masz pewność, masz dowód, masz rację i spokój. Ja nie mam nic, nie mam nic. lepszych, silniejszych budujesz swój świat. Ja pragnę tak mocno pokonać ten nurt, co wciąga mnie na dno. Na powierzchnię płyniesz w płynie, na dno padasz sam, sam, sam. Wierzyłem naiwnie, że znajdę cię tam, bo jakoś przedziwnie dostrzegłem twój ślad. To kolejny aktor, którego z teatru porwał film i muzyka. Nade wszystko muzyka. To Paweł Domagała, a to jest swoiste podsumowanie roku 2019 w teatrze. Bardzo swoiste, przyznają państwo. A goszczą u nas, mimo międzyświątecznego czasu, państwo redaktorzy pism teatralnych, czyli pani Karina Zalewska oraz pan Jacek Sieracki. Tak dodajmy, może nie na marginesie, że również pełnią państwo mnóstwo innych funkcji. Na przykład pani Karina jest selekcjonerką od czasu do czasu. Tak. W konkursie Klasyka Żywa. Tak. No na przykład. No to w tym roku, tak. To też teraz. Tak. A pan Jacek Sieracki z kolei, no mam nadzieję, nadal dyrektorem artystycznym Raportu. No ciągle jeszcze tak. O właśnie. Czyli właśnie dzisiejsza rozmowa powinna panu coś podpowiedzieć. Czy pan już bawi się w selekcjonera raportowego? Jeśli nazwać to zabawą, to tak. To, że, i co więcej... Ma pan raport... już program zamknięty. W dużej mierze tak. Z dwóch powodów. Jeden powód jest taki, że znowu wracamy, to strasznie jakoś dzisiaj ta sprawa kalendarzowa nas męczy. No bardzo raport, przepraszam. Festiwal, trzeba kupić sobie nowy kalendarz po prostu. Raport, czyli Festiwal Dramaturgii Współczesnej w Gdyni, który się odbywa w maju, jest raportem za rok. Właśnie za rok 2019, czyli ja w gruncie rzeczy mam w tej chwili tę chwilę, kiedy zamykam propozycje repertuarowe i zaczynamy rozmowy z teatrami na tematy możliwości przyjazdu, na tematy finansowe, na temat techniczny, nie wszystko da się przenieść, nie wszyscy aktorzy są wolni w maju, ale mam nadzieję, że ten program się poskłada. Tak, bo to jest jeden z nielicznych festiwali, jeżeli nie jedyny, który rzeczywiście podsumowuje rok, a nie sezon, czyli de facto można powiedzieć, że tę naszą rozmowę moglibyśmy we właściwych już, że tak powiem, ramach czasowych przeprowadzić w maju z panem Jackiem. Zapraszam. I z panem Kaliną, oczywiście, jeżeli przyjmie nasze zaproszenie. Wtedy sobie podsumujemy rok 2019, a dzisiaj to tak troszkę się przymierzamy, bo teraz chciałabym bardziej ogólnie, bo może to państwa, którzy nas słuchają, w większym stopniu zainteresuje. Czy nadal się chodzi na aktorów do teatru, jak państwo sądzą? Bo kiedyś chodziło się na aktorów. To był taki teatr, znaczy takie chodzenie na gwiazdy. No ja wiem, że gwiazda ma teraz troszkę inne zabarwienie niż dawniej, ale nie chodzi oczywiście o postaci bohaterów naszych show biznesowych, bajek, tylko no właśnie, czy na wielkich aktorów się chodzi, czy... Środowisko mówi trochę inaczej, że chodzi się na reżyserów. No ale ja nie wiem, czy taki normalny, przepraszam, widz, który nie należy do środowiska, tylko chodzi do teatru, bo sobie kupił bilet, czy on chodzi na reżysera, czy też są jeszcze jakieś inne? Dyrektor Jan Endler twierdzi, że widzowie przychodzą na Janusza Gajosa i że bez względu na spektakl kupują bilety ze względu na jego udział. I to jest taka chyba prawdziwa gwiazda, czy w każdym razie przykład rzeczywiście gwiazdy, która tę publiczność ściąga do teatru. I chyba zresztą od wielu lat Janusz Gajos ma taką pozycję, bo to się zaczęło jeszcze w Teatrze Powszechnym. Ludzie przychodzili na Krystynę Jandę i na Janusza Gajosa i Jan Endler podtrzymuje nas w tym przekonaniu, że nadal tak się dzieje i twierdzi, że to jest rzeczywiście takie zjawisko. A wiem to po przeczytaniu książki Jacka Wakara, która jest zestawem ponad 20 rozmów na temat Janusza Gajosa z rozmaitymi kolegami, przede wszystkim aktorami, ale też reżyserami, którzy z nim współpracowali. To jest bardzo ciekawe. Mhm. No tak. Pomyślałam, że jeszcze można iść na repertuar konkretny, czyli na przykład na komedię. Pani Basiu, nie, bo to jest... Zadała pani pytanie, co do rana możemy. Możemy do rana, dlatego że to jest bardzo skomplikowane. To znaczy i dawniej było tak, że ludzie chodzili na aktorów, ale i na reżyserów, bo na Andrzeja Wajdy przedstawienie się chodziło nie dla aktorów. Do powszechnego Na sprawę Dantona na przykład. I na autorów, ponieważ na Sławomira Mrożka się chodziło niezależnie od tego. To jest jedna rzecz. Dzisiaj jest dość podobnie, natomiast niezwykle rozwarstwiona jest publiczność i niezwykle rozwarstwiony jest teatr. To znaczy, jest część widowni tej... Pani określenie najnormalniejszej, bo to... Przepraszam, nie chciałam nikogo obrać, oczywiście. Ale ja sobie to chętnie... Ale ja, myślę, że normalność ale ja sobie chętnie to przywłaszczę. To znaczy, która chodzi i szuka rozrywki przede wszystkim. I to jest chodzenie na aktorów, na firmy. Wiadomo, że do tego teatru się idzie na to, a gdzie indziej na co innego. I także na coś, co badacz, żaden teatrolog tego nie złapie, mianowicie na pocztę pantoflową. I to cały czas działa. Natomiast jednocześnie powstała cała, nazwijmy to, gałąź teatru, czy znaczna jego część, która działa najczęściej na scenach mniejszych, kameralnych, na małych widowniach, gdzie widownia chodzi na tematy i na twórców, którzy proponują mu określone tematy współczesne, czasami kontrowersyjne, czasami mocne, czasami też niesione przez plotkę, ale już plotkę innego rodzaju. Nie plotkę gwiazdorską, tylko plotkę, że tu komuś przywalają albo na odwrót. I gdzieś jeszcze po środku tego wszystkiego jest jeszcze takie chodzenie snobistyczne, to znaczy pójdziemy na przedstawienie Krzysztofa Warlikowskiego, wyjeżdżamy do teatru, do Nowego Teatru, bo tam się chodzi. I tam taka widownia może się pojawić, nie tylko taka, ale może się na tych przedstawieniach pojawić elegancka warszawska widownia, która może się trochę zdziwić, że te ściany takie obdrapane i betonowe, bo to przecież tak wygląda, ale przedstawienie jest glamour. I to jest tylko początek, to co narysowałem tutaj. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, na co się chodzi, ponieważ nie ma jednego teatru. A teatrów jest bardzo wiele i publiczności jest bardzo wiele. No a ta moda taka właśnie wśród tej bardziej stylistycznej czy ambitnej widowni, no nie wiem jak to określić, żeby tylko nikogo nie dotknąć, ale właśnie chodzenie na reżyserów. Dobrze, ja jestem tego przykładem. Ja chodzę na Jana Klatę. więc czy rzeczywiście takie patrzenie na teatr od strony tego, jakim językiem posługuje się reżyser, jakiego typu aktorów wybiera, no bo przecież Jan Klata ma swoich ulubionych aktorów, o czym jeszcze nie przypomnieliśmy. Mówiliśmy o matce i Annie od Aniołów, ale przecież jeszcze jest dług rzeczy z 2019 roku z Teatru Nowego Proxima w Krakowie, gdzie grano właśnie ten trzon tych średniego i młodego wieku aktorów, czyli wspomniani już Małgorzata Goroll i Bartosz Bielenia oraz Marcin Czarnik, najstarszy w tej ekipie, i Monika Frajczyk, która dołączyła do tej ekipy w czasie, kiedy Jan Klata był dyrektorem Narodowego Starego Teatru. Tak pytam o ten reżyserski teatr. Nie, no oczywiście to prawdopodobnie to jest najczęstszy wybór publiczności, tak przypuszczam, teatr, bo chodzi się też na pewien zestaw tematów, które porusza ten reżyser. No na tak. Pewno to jest też na pewno też wiekowo jakoś publiczność się dzieli, prawda? I tworzy widownię tego reżysera akurat. Więc na pewno to nadal obowiązuje i na pewno tak jest. Na pewno Warlikowski, Lupa, Klata mają swoich widzów. To z całą pewnością. Czy pan Jacek chciałby na ten temat, czy zmieniamy natychmiast? Nie, ja myślę, że chodzenie na reżyserów jest o tyle uzasadnione, że dla tej części widowni, która nie szuka tylko rozrywki, to reżyser narzuca temat. To reżyser narzuca sprawę w jakiejś sprawie. Jeżeli mamy ciągle do czynienia z widownią, która chce pójść do teatru, żeby w jakiejś sprawie, no to liderem tej sprawy, tym, kto ciągnie. Nie jest autor, jak było dawniej, nie jest aktor, który w tym przypadku jest reżyser. Więc powiedzmy sobie, że to dla tego segmentu, spośród tych trzech segmentów, które wyjaśniłem, oczywiście reżyser jest pierwszy. No dobrze, a czy z jakiegoś powodu rok 2019, który tak pod lupą już, że tak powiem, ogląda pan Jacek Sieracki, jest w jakimś sensie w teatrze przełomowy? Czy wydarzyło się coś takiego, ja nie pytam już teraz o konkretny tytuł, chociaż może to być tytuł, tylko czy wydarzyło się coś takiego, co rozruszało tę teatralną glebę na kształt jakiegoś piorunu, burzy? Mnie się zdaje, że, Pioruna, następuje taka, to znaczy teatr u tych reżyserów, których żeśmy przed chwilą wymienili w zasadzie, ewoluuje w kierunku wielkiego widowiska. I na to pracuje szereg rozmaitych dziedzin. Scenografia, muzyka to jest wiadomo. Bardzo ważnym twórcą teatralnym jest w tej chwili choreograf, który w zasadzie już jest w każdym odrobinę większym przedstawieniu, w którym jest jakikolwiek ruch, czyli to też jest... Maćko Prusak, tak, absolutnie, tak. I nie mówiąc o świetle, nie mówiąc o dramaturgii, prawda? Czyli to jest cały... rozrasta się ten krąg zawodów teatralnych, tych, którzy pracują na jakość tego widowiska. I jeśli chodzi o to, to ten język rzeczywiście, mam takie wrażenie, szalenie się rozwija. To znaczy idzie, inni ludzie, Jarzyny to jest też dobry przykład, to idzie w kierunku takiego totalnego widowiska. To jest z jednej strony bardzo dobrze. Dlatego, że to są środki stricte teatralne, one są bardzo, jakby zawierają całą współczesną technikę, która się rozwija i tak dalej, prawda? To wszystko jest anektowane. Cywilizacyjnie i w celu, tak. I w tym, i to widowisko jest coraz lepsze. Ja mam kłopot tylko taki, że ciesząc się z tego i widząc imponujące czasami efekty. Mam wrażenie, że teatr gubi gdzieś głębokość wypowiedzi. To jest zapewne nieuchronne, bo żeby rozwinąć dobrze te środki, one idą w jedną, w pewną zewnętrzność, prawda? I efekt. Prawdopodobnie to ciągnie w naturalny sposób w tym kierunku, ale też efekt jakby... Efekt odwraca uwagę właśnie od tej głębi. To znaczy, myśmy świetnie się wyspecjalizowali w tej chwili w takim widowisku, które... operuje wszystkimi już w zasadzie elementami kultury popularnej, świetnie się porozumiewa z widownią, mówi do niej na przeróżne sposoby i to już świetnie potrafi, natomiast pewna głębokość tej wypowiedzi jakby została zawieszona póki co. Mam wrażenie, że to jest jakby w drugim planie. I może dlatego cieszę się z Matki Joanny od Aniołów Jana Klaty, ponieważ chociażby przez temat tamta głębokość musi jakoś wrócić. Reżyser i tak nie do końca poszedł w tym kierunku, ale sam temat zmusił go do trochę większego namysłu i przez to jakoś to jest przedstawienie cenne też, ale tu jest kłopot, tu jest pewien kłopot. Ale bo z jednej strony głębia u Jana Klaty, bo rozumiem, że to ma pani na myśli, a z drugiej strony po prostu już taka liczba efektów, że trudno sobie wyobrazić tak, znaczy, więcej. Tak, głębia przez sam... Mnie one odpowiadają. Ja myślę, że też jakby takim spostrzeżeniem tego roku kończącego się jest na pewno świetne pisarstwo Jarosława Iwaszkiewicza, które w tej chwili odżyło w co najmniej kilku przedstawieniach, bo Panny z Wilka zostały również zrealizowane w Teatrze Jaracza w Olsztynie przez Krzysztofa Rekowskiego i to jest jakby takie przedstawienie na antypodach tego, co zrobiła Agnieszka Glińska, w zupełnie inny sposób opowiadane, ale też bardzo ciekawe. Czyli Iwaszkiewicz dostarcza znakomitych scenariuszy. Czyli dwa razy Panny z Wilka, Matka Joanna. Nie, raz Matka Joanna od Aniołów. Diabły w Teatrze Powszechnym mają niewielki wspólnego z Iwaszkiewiczem. Nie na motywach? Nie, nie mają nic wspólnego. Także to jest zupełnie... Ale się państwo oburzyli. Nie, po prostu to jest nie ma, to jest na inny temat. A, okej. Okay. To tyle, to znaczy to jest ciekawe, to znaczy wszyscy żeśmy to wiedzieli. Nie są opętane? Słucham? Nie są siostry opętane? Pani Basiu, nie. No dobrze. No to już bliski temat, w związku z tym zjeżdżamy z niego. To teraz będzie piosenka na uspokojenie. O nie, będzie utwór instrumentalny. To jeszcze bardziej nas uspokoi. No i myślę, że lada moment przyjdzie się rozjechać. Thank you. to Leszek Możdżer, który oczywiście pisał również muzykę teatralną do musicalu, ale tym razem i został nagrodzony, napisał muzykę do filmu Ikar, legenda Mietka Kosza. Nagrodzony w Gdyni to film, a wspomnę tutaj znów aktorów, których no, ubywa nam z teatru. Dawid Ogrodnik pięknie zagrał Mieczysława Kosza, Mietka Kosza, ale no, w teatrze go chwilowo również Piotr Adamczyk wspominany przez nas i już apel o to, by wrócił do teatru, został przez nas wygłoszony. Piotr Adamczyk zresztą, dodajmy też, inicjator powstania tego filmu, to on sobie wymyślił, że ten film powinien być nakręcony o zapomnianym w zasadzie muzyku jazzowym, pianiście. No i film został zrealizowany, chociaż podobno nie zdobył jakoś, nie podbił widowni, co dziwne, bo wspaniałe, ale rozmawiamy dzisiaj o teatrze. No i teraz co? To może w takim razie, próbując znów uogólnić, spójrzmy na mapę teatralną polską. Powinniśmy zapytać o kondycję polskich teatrów i jak ta mapa się rysuje na podstawie tego, co tuż za nami. Co państwo proponowaliby? Poza tym, co już zostało powiedziane, że na tę mapę powrócił dosyć mocno właśnie Teatr Wybrzeże z Gdańska, że pojawił się Teatr Gliwicki. Wcześniej już wymienialiśmy Teatr Zagłębia i Śląski. Co by do tej mapy jeszcze dorysować? Bardzo proszę, pan Jacek Sieradzki. Trudno powiedzieć. Nie sądzę, żeby ta mapa specjalnie się zmieniła w ostatnich czasach. Troszkę to są takie efemerydy i myślę, że niestety Gliwice, bardzo im życzę wszystkiego dobrego, ale nie spodziewam się tam wiele. Myślę, że oczywiście są teatry, które utrzymują swój bardzo przyzwoity, bardzo mocny i bardzo stały poziom. Na pewno Teatr Nowy w Poznaniu, na pewno Teatr Modrzejewski w Legnicy. Kłopoty mamy, jak pani sama wspomniała, z Wrocławiem, gdzie się niestety dzieje. Wróćmy do Wrocławia. Gdzie się niestety dzieje apokalipsa pewna, o której też się należało, której należało się spodziewać i tylko można było wierzyć w to, że może się tego nie uniknie, ale się nie uniknęło. To znaczy idiotyczne decyzje polityczne w sprawie Teatru Polskiego we Wrocławiu, żeby od razu uspokoić tych, co nas słuchają, służbowo mówię, że idiotyczne decyzje klasy politycznej i wszystkich opcji politycznych spowodowały spowodowały rozwalenie teatru, którego się w tej chwili nie pozbiera, nawet jeżeli ktokolwiek o tym jeszcze śni. Jeżeli przyjedzie na białym koniu nawet, to nikt nie przyjedzie na białym koniu. W tej chwili mamy pata politycznego, to znaczy politycy nie są w stanie ze sobą rozmawiać i teatry się najzwyczajniej w świecie poświęca. Poświęca na stracenie, na upadek. Istnieje Teatr Polski w Podziemiu, który robi przedstawienia okazjonalnie w rozmaitych zdobywanych przestrzeniach, lepsze lub gorsze. Istnieje Teatr Polski na powierzchni, który pewnie jeszcze o coś walczy, który nie ma lidera i wszystko wskazuje na to, że go nie będzie miał. Ja w ogóle nie mam wyobraźni, co tam się może stać i jak się to ma rozwiązać, natomiast patrzę po prostu ze łzami w oczach na rozwalanie, w tej chwili już nie, na degrengoladę, na takie usypianie instytucji, która nie ma już żadnej mocy artystycznej i właściwie nie wiadomo, co jej radzić. Dobrze, to pan Jacek Sieradzki. My już tyle razy rozmawialiśmy o Teatrze Polskim we Wrocławiu, że właściwie, no, mówiąc potocznie, ręce opadają, bo już żaden apel, żadna rozmowa, nic nie pomaga, więc pewnie już w tej sprawie nic zrobić rzeczywiście nie da się. Jeżeli pani ma ochotę jakieś zdanie to powiedzieć, do tego to zostało, może jakieś bardziej optymistyczne, to bardzo proszę, ale chciałabym też o Narodowym Starym Teatrze. Co pani wybiera? Wrocław czy Kraków? To może już Kraków w proszę. Takim razie. No to to jest dużo lepsza sytuacja, ale też niezbyt dobra, tak? To jest też... Stan tymczasowy. Tak, to jest ten spektakl Panny z Wilka w reżyserii Agnieszki Glińskiej, no tak napawa otuchą, ale pierwsze jaskółki wiosny nie czynią, to znaczy należałoby bardziej iść za ciosem i no, powinny się już pojawić co najmniej trzy następne propozycje, prawda? A nie pojawiają się. No, ale znaczy, mówi się, pojawiają że... się, tylko nie bardzo jest o czym mówić. Tak, tak, no, ale to w tym sensie, że... Ale wracają tak, reżyserzy, tak? Ci, którzy wcześniej odeszli jakby od... Nie byli w teatrze, w Narodowym Starym Teatrze, ale współpracowali z nim, więc oni powolutku powracają. Nie ma teatru bez lidera. To może być lider artystyczny, czyli ktoś, kto ciągnie cały ensemble za sobą i jest w stanie zaprosić do współpracy ważnych ludzi. I to może być ktoś, kto zna swoje miejsce i wie, że on ma tym ważnym ludziom udostępnić miejsce do działania, ale jest na tyle mądry, żeby wiedzieć, że to się ma w coś ułożyć. Jeżeli ta odpowiedzialność rozkłada się na radę artystyczną, ja wiem, że to z konieczności, że to była ratunkowa opcja, no to... Znaczy sytuacja wrocławska nie powtórzyła się w Krakowie. Żeby, no tak, no... Zostali aktorzy przede wszystkim, nie wszyscy, no młodzi też. No tak, weszli. Tylko... obniżanie rangi jest wolniejsze. Ale przecież jest. To powinna być nauka dla ludzi odpowiedzialnych, zarówno w samorządach Polski, ponieważ większość teatrów podlega samorządom, jak i w Ministerstwie Kultury, które swoją nieodpowiedzialnością wystarczająco dużo razy się wykazało. A samorządy również przecież. Proszę pamiętać o sytuacji w Chorzowie w Teatrze Rozrywki. Tak, owszem, zgoda. Jeszcze możemy dołożyć skandal w Rzeszowie, gdzie jeden nieszczęsny kacyk miejscowy oświadczył, że teatr jest jego i on za niego płaci. I trzeba mu było tylko wytłumaczyć, że to jest bzdura i że on jest tylko urzędnikiem, który operuje nie swoimi pieniędzmi. I nawet się udało mu to wytłumaczyć, chociaż pani dyrektor z Rzeszowa mi mówi, że ma kontrolę, jedna wychodzi, druga wchodzi i czeka, która doprowadzi do tego, żeby ją stamtąd wyrzucili za, jako czystą zemstę pana prezydenta, ale to jest Rzeszów. Mówimy o spektaklu w Teatrze Maska, żeby nie było... Mówimy o spektaklu w Teatrze Maska, nazywał się Chyba nie ja, to spektakl... Hashtag Chyba nie ja, Pawła Pasiniego i Artura Pałęki. Więc to są tego typu rzeczy. Tak naprawdę liderów teatru trzeba szukać. Trzeba za nimi się rozglądać. Nie myśleć, że załatwi to konkurs. Nie myśleć, że załatwi to cudotwórca z sufitu. Trzeba być odpowiedzialnym po prostu. A może zacząć od tego, żeby nie uważać środowiska artystycznego za zdeklarowanych wrogów samych siebie. Bo z tego nic nie wyniknie. No tak, no, ważne słowa padły. Rozmawialiśmy też w tym miejscu i o tej porze zazwyczaj, bo w dzień na to nie mamy czasu, że no takich liderów, pan powiedział liderów, a my rozmawialiśmy o menedżerach, takich dobrych menedżerach teatrów. I wtedy wymienialiśmy, tak, dyrektora, który jest zarazem reżyserem, ale niewiele reżyseruje, Piotra Chruszczyńskiego, który kiedyś postawił na nogi, mówiąc potocznie znów, teatr w Wałbrzychu. Wymienialiśmy ho, ho, ho sprzed lat Jacka Wexlera, który z kolei owym Teatrem Polskim we Wrocławiu zawiadował. Wymienialiśmy Michała Merczyńskiego na pewnym etapie w TR Warszawa, czy w Rozmaitościach jeszcze. I właściwie można by tu już zakończyć tę listę. No jest jeszcze... No i Adam Orzechowski, tak? Adam Orzechowski, no ale też reżyser, prawda? Mhm. Więc to jest taka troszkę inna sytuacja. Reżyser, który bardzo dużo reżyseruje w tym teatrze, więc... trochę jest inna pozycja nie takiego. Nie tak znowu dużo, to znaczy to jednak no, przede wszystkim... No, nadaje oczywiście głos innym reżyserom jak najbardziej, czy pracy, ale sam reżyseruje to nawet znane bardzo spektakle i nagradzane, Broniewski i tak dalej. Natomiast no ja bym jeszcze wymieniła, ale tu znowu subiektywna będę. Ale może... to tak samo reżyseruje Piotr Kruszczyński. No bardzo niewiele właśnie. Właśnie Piotr Kruszczyński, jeżeli już, to nie w swoim teatrze. To też są pewne takie niuanse, że tak powiem. No ja bym wymieniła oczywiście Maćka Nowaka, bo jestem jego też, przepraszam, znów jestem subiektywna fanką i uważam, że kiedyś ten Teatr Wybrzeże też wrócił do gry. Dzięki Maćkowi potem była afera i pozbyto się z tego teatru i chyba dosyć długo musiał Adam Orzechowski pracować na to, żeby ten Teatr Wybrzeże miał taką pozycję, jak ma teraz. Minęło wiele lat od momentu, kiedy doszło do zmiany dyrekcji. To się długo pracuje, to tak. Znaczy także na nie tym można polega... po trzech latach tak, dziękujemy panu i już, prawda, następny konkurs. Ta sytuacja, że to dość długo trzeba pracować, żeby zbudować zespół i to może pewnie potwierdzić i Piotr Kruszczyński, Adam Orzechowski i ci udani liderzy, to znaczy to się nie dzieje w ciągu roku. No, są jeszcze tacy liderzy w sensie artystycznym, tak? Czyli właśnie Barlikowski wspomniany i Jarzyna. Kiedyś Grzegorzewski, to są w zasadzie ich teatry, tak? Tak bym podzieliła te różne typy liderów teatralnych w Polsce. Co Jacek Śracki na prawie dobranoc chciałby nam powiedzieć w tej sprawie? W tej sprawie chyba wszystko powiedziałem. Bo to są oczywiście niuanse. I też nie ma sensu powtarzać tego, co już wiemy. To znaczy to, że dobry menadżer sam w sobie nie jest ratunkiem. Dobry szef artystyczny musi mieć sprzyjające wiatry, żeby się udało. W ogóle generalnie z teatrem jest tak, że to jest tak skomplikowany przedmiot, instytucja. To tak zależy od przypadku, od tego, czy się uda, czy to są zbiorowe dzieła. Gdzie bardzo często ludzie mają poczucie indywidualnego niepowodzenia, bo coś się nie udało, nie sprzyjało. W związku z tym tak naprawdę, ale teraz wpadam w banały, budowa sprzyjających okoliczności dla tych teatrów, to jest w tej chwili, to jest najważniejsze. Danie, uwierzenie, że nie spiskują oni przeciwko, ci artyści przeciwko całemu światu, a jednocześnie także od nich wymaganie. I moje stałe opowiadania także, jak pani łaskawie mnie tu wpuszcza, są takie, że w teatrze najważniejsza jest komunikacja z widownią. I najbardziej piękne idee, najbardziej piękne pomysły na to, co opowiedzieć, w momencie, kiedy nie umie ich się przekazać tak, żeby dotarły one do większej liczby niż do dziesiątki znajomych, nie mają sensu. Także tych wektorów, tych zmiennych w tym równaniu są setki. To żaden nawet najlepszy matematyk sobie z tym nie poradzi. I tak naprawdę decyduje łódź szczęścia. No to w zasadzie możemy by zamknąć każdą rozmowę w ten sposób, ale jeszcze nie. No mamy około 7 minut do końca naszego spotkania. Pani Kalino, szybciutko. Ale jakie jest pytanie? Ja bym jeszcze wspomniała o może dwójce autorów, którzy byli ważni w tym roku. To autorów? Znaczy, tak, Martyna Majok, która miała dwie premiery. Ironbound w Teatrze Narodowym z bardzo dobrą rolą Ewy Konstancji Buchak. I myślę, mam takie poczucie, że ciekawy tekst, ciekawe przedstawienie i Koszt życia, czyli ta nagrodzona sztuka w Teatrze Śląskim w Katowicach, Małgorzata Bogajewska wyreżyserowała. I także w Konsulacie Kultury w Gdyni ten spektakl, tak, też było wyreżyserowane. W każdym razie to jest chyba ciekawa autorka, mnie zwłaszcza Ironbound jakby gdzieś przejął bardzo, bo to jest taka próba rozmawiania o ludziach może najniżej, o wykluczonych, tak? Obu przypadkach przecież. I rzeczywiście może to jest taka prawdziwy obraz rzeczy. Bardzo ciekawy. Kalina, nie masz poczucia takie, że to jest takie rozmawianie o wykluczonych, które bardzo pasuje do Pulitzera? Na pewno są rozmaite strategie zdobywania tej nagrody. Zgadzam się, tylko że przejęło mnie tam może taki problem, że tam jest pewna historia pewnego związku pokazana jednak w ten sposób, że w pewnym momencie rozmawia się o ubezpieczeniu, które ma być wynagrodzeniem za zdradę. I to było coś przejmującego, bo może nikt u nas tego tak do tej pory nie napisał, czy tak nie określił. To coś jest tutaj może ciekawego. Drugim autorem ważnym wydaje mi się Marek Modzelewski, który powrócił do teatru po 15 latach. Powrócił dwoma spektaklami, dwoma tekstami. Inteligentów wystawił Robert Talarczyk w Teatrze Śląskim, a w Teatrze Współczesnym w Warszawie Wojciech Malajkat wystawił Wstyd. I to jest, zwłaszcza Wstyd, idzie kompletami. To jest pewien rodzaj wydarzenia z całą pewnością w tym roku, ponieważ rzeczywiście jest bardzo często grane przedstawienie. I takie przedstawienia, obie sztuki poruszają problem polskiego sporu. Jedna troszeczkę od jednej strony, druga od drugiej, prawda, naświetla ten problem, ale to jest ciekawy jest powrót autora, który zadebiutował Koronacją i wtedy już zwrócił na siebie uwagę. Lekarz wykształcenia, nie tak, pisarz. Ale bardzo ładnie, mam wrażenie, bardzo trafnie uchwycił tę problematykę, którą się zajął. I to jest zwycięstwo autora, te oba spektakle. Tyle, nie chcę przedłużać. Czyli Marek Modzelewski, Jackowi jeszcze. Tak? No, ale jeżeli już się upominasz o jakieś nazwiska dramatopisarzy, no to Magda Drab. Reżyserka, autorka, aktorka, jeden z największych talentów, który nam się obecnie pałęta po scenach. Myślę, że będziemy jeszcze mieli okazję wielokrotnie o niej rozmawiać, bo to jest, pani pytała o coś przełomowego, to jest pewnie najbardziej rozwijająca się postać na polskiej scenie i na pewno będziemy o tym gadać. A ostatnie 20 sekund poświęcę pewnie najciekawszemu i jednak największemu przedstawieniu drugiej połowy 2019 roku, czyli Capri Christiana Lupy, sześciogodzinnego przedstawienia, z którego można ciągnąć bardzo rozmaite wątki, z niektórymi się zgadzać, niektórymi się nie zgadzać, ale doceniać jego piękno i doceniać jego taki strasznie przejmujący smutek. Dobrze, do Capri pewnie jeszcze powrócimy, natomiast ja pociągnę tylko przez moment wąteczek Magdy Drab, Ona z Legnicy, a Legnica generuje talenty, to wiadomo. Ona z Łodzi, ale z Legnicy gra. Tak, ale nie. Oczywiście mam skrót myślowy z Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Natomiast ja bym tutaj zwróciła uwagę też na, sądzę, tak, takie mam wrażenie, na Teatr Ateneum, który taki był pomijany przez krytyków, taki nieobecny. A jednak na tej scenie 61 można zobaczyć spektakle takie od początku do końca, opowiedziana historia, ważne tematy, świetnie zagrane, mam na myśli zarówno Łowcy, jak i Złych Żydów. Tam świetne też role, między innymi Olgi Sarzyńskiej, która grała Rachelę w PESEL-u Wawrzyńca Kostrzewskiego. No teraz nie będzie grała przez jakiś czas, bo będzie na urlopie długim macierzyńskim. Ale no, myślę, że Teatr Ateneum nie ma problemu z zdobywaniem widzów. To. A jeżeli chodzi o mojego kochanego Jana Klatę, no to są dwa ważne jego powroty. Jednak w 2019 z długiem wspomnianym przeze mnie wrócił do Krakowa. Tyle tylko, że swój plan wcześniej zapisany w Narodowym Starym Teatrze zrealizował w Teatrze Nowym Proxima. Oraz powrócił też po wielu, wielu latach do Warszawy, do swojego miasta, właśnie matką Joanną od Aniołów. I mam nadzieję, że o Janie Klacie będziemy rozmawiać, podsumowując sezon 2019-2020. No tak, spojrzałam na zegar i to już koniec. Także bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję, że zechcieli Państwo mimo czasu świątecznego przyjść do nas i z nami tutaj porozmawiać, bez względu na to, czy wszyscy po drugiej stronie śpią już i odpoczywają po świętach, czy nie. My mamy misję. Spokojnych snów. Tak. Proszę Państwa, jeżeli przeniknęliśmy do Państwa snów, no to bardzo nam miło, bez względu na to, jakie to są sny. Pani Kaina Zalewska, wiceredaktor odpowiedzialna za miesięcznik Teatr i pan, dziękuję, i pan Jacek Sieracki, odpowiedzialny w pełni za miesięcznik, przepraszam, za periodyk Dialog, tak to poważniej brzmi, dobrze powiedziałam? Bardzo dobrze, dziękuję bardzo. Nie, żaden Teatr Ateneum, teraz bo pyta mnie Grażyna Oczkowska, która zrealizowała program Co odtworzyć? Nie Ateneum. No oczywiście kolędę. Ja zaczynałam przecież Święta Bożego Narodzenia, kończąc wieczór wigilijny i zamykam Święta Bożego Narodzenia. Tak, proponując kolędę. Kolędę na trudne tematy. Słowa Ewa Lipska, muzykę Zbigniew Preisner. I dziękuję za współpracę Grażynie, Wojtkowi Doroszowi. Ja jestem Barbara Marcinik. No, mam nadzieję, że spotkamy się o tej porze za dwa tygodnie, czyli w 2020. Pojęcia nie mam, jaki to będzie temat. Kolęda na skraju miasta, na peryferiach zdań, na przedmieściach tam, gdzie narasta zgiełk opuszczonych serc. Na przedmieściach tam, gdzie narasta zgiełk opuszczonych serc. Kolęda na końcu świata, gdzie czasu dobiega kres, na bezdrożach ciemności i światła, w morzu topiących się łez, na bezdrożach ciemności i światła, w morzu topiących się łez.